राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण एकादशी विक्रम सम्वत 2060 तदनुसार 18 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वास्तव में हम परमात्मा के हैं ये बात बहुत बढ़िया है। जिस संसार में हम रहते हैं यहाँ कामना हुई वासना हुई ममता हुई अहंता हुई ये सब के सब अपने है नहीं, इनके साथ अपना संबंध नहीं है। ना ममता ना साथ है ना अहंता है। बिहार कामान या सलमान चार बात बताई इसमें बिहार कामान या सलमान पमाश्र निष्क्रिय है और निर्मम और निरहंकार है सशांति में तो कामना मालूम है नहीं स्त्रिया मालूम है नहीं है ममता मैं नहीं है मैं पाया भी नहीं है ये सब माया का है प्रकृति का है ये अपने साथ का नहीं है तो ये इनका संबंध हमारा नहीं है। ये स्वाभाविक अपनी स्थिति होनी चाहिए स्वाभाविक। जितनी आपकी ममता है उसमें गहरा विचार करो कि ममता आपकी बनाई हुई है। माँ मेरी है बाप मेरे हैं भाई मेरे हैं भतीजे मेरे हैं और स्त्री मेरी है पुत्र मेरा है ये ममता नहीं बनाई हुई है। खूब गर्व करो और मैं पना है ये भी नया है। मैं अपना अपना नहीं है। भगवान ने जो अपरा और प्रवृत्ति दो बताई भूमि आपो नरो वायु मनो बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की अपरा प्रवृत्ति है। ये जीव है परा प्रवृत्ति अप्रेयम इत संयम प्रवृत्ति में दिव्य परम तो जीव सुख है परा प्रवृत्ति ये अपरा प्रवृत्ति है। अपरा प्रवृत्ति है जड़। तो जीव ने जो परा प्रवृत्ति भगवान के होते हुए अपरा प्रवृत्ति के अहंकार उन्होंने स्वीकार किया है ये गलती हुई बहुत बड़ी बड़ी गलती है। और ममता ही उसी में थी ममता भी उसी में ही है प्रकृति में ये हमारे संबंधी नहीं है। तो अहंकार ममता और श्रेया आवश्यकता और कामना ये क्रोधन गई है केवल प्रकृति का है। अहंकार इतियों में विद्या प्रवेश जाता अपरा अपरा को भगवान में कहते हैं में अहंकार अहंकार से मेरी प्रवृत्ति है अपरा प्रवृत्ति है और जीव भूत है वो परा प्रवृत्ति है। परा प्रवृत्ति है चेतन अपरा प्रवृत्ति है जग। जो ममता और अहंता और कामना स्प्रिया ये सब प्रगति है खुद है नहीं अंत खुद ही नहीं है। अपरा प्रगति के अहंकार को लेकर मैं कहता है ये गलती है, ये प्रगति अलग है, तो ये सन्मुख संसार ही हुआ और अहंता को छोड़ते हैं, ममता को छोड़ते हैं, श्रेया को छोड़ते हैं, कामना को छोड़ते हैं, ये क्यों प्रगति है। एक मार्मिक बात है, बुद्ध अवस्था में भी, बुद्ध अवस्था में भी ये सदा तटस्थ है, बुद्ध अवस्था में भी इसमें ममता नहीं है, कामना नहीं है, श्रेया नहीं है, जानता नहीं है, अहंता से रहित है, अहंता प्रवृत्ति है, आठ महीना वाली तो मेरा पवन वायु मानव बुद्धि देव से अहंकार ही से निंदा करते अपने सुनने बुद्धि जीव होता। यह जीव चेतन है, यह जड़ है, मन बुद्धि इंद्रिया ये अपरावृत्ति, तो अपना प्रति आग को पकड़ लिया, यही बंधन है, यही बंधन है। मैं हूं, मैं हूं, ये अनुभव सब गानों से मैं हूं, तो मैं है ये अपरा है, हूं जो ये दिल मिला हुआ अहंकार से मिला हुआ है, उसको हूं कहते हैं, चेतन मैं दोनों चेतन है दोनों है, तो अहंकार सहित ये अभिनय प्रगति है। इस वास्ते अपनी पुस्तक देखिए, उसमें एक नई बात है, नई बात नई बात का मतलब हुआ ये कामना ममता अहंता ये सब की सब प्रगति करवाई, हमें समझ नहीं है, किसी से समझ नहीं है, मेरे ममो मेरे अहंकार, मेरे ममो मेरे अहंकार, ममता भी अपने नहीं है, अहंता भी अपने नहीं है, ये ममता का भी ये पैदा की हुई है। जितने जितने जगह आपको ममता दिखती है सब आपके इस शरीर से की हुई है, इस शरीर से पहले ही ममता नहीं है, अहंता में इसमें पकड़ी है, अहंता है वास्तव में अपर प्रगति, भूमि आप अन्य वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतनी चला, ये आठ महीना वाली प्रगति, तो अहंता को पकड़ है यही बंधन है, मेरे अहंकार है, मेरे ममो मेरे अहंकार, निरहंकार करेंगे बाद इस अभ्रामी स्थिति, इस अभ्रामी स्थिति का जब अहंकार नहीं है तो क्या स्थिति रही, अहंकार ब्रह्म स्थिति प्राप्त नई नाम प्राप्त हुई थी या नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त हो जाए मोहित नहीं होता ब्रह्म स्थिति, सित्व श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण स्थिति एकत्र बहुत दुष्ट लोग ब्रह्म स्थिति ये अपनी मन ब्रह्म है परमात्मा है, यह हम अपना नहीं है, यह सब जड़ प्रगति का अपर प्रगति, आठ वेदावली भूमि भोजन वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रगति श्रद्धा, आठ प्रकार की बिना प्रगति है अलग अलग, ये सब प्रगति है। बुद्ध अवस्था में भी ऐसे ममता रहता है नहीं, यानी वो अपना मान लेना है ये व्यवस्था सदा प्रकृति में ही रहते हैं ऐसी व्यामान स्थिति हो जाएगी प्यार का मान या सम्मान मां शरीर निष्प्रिय निर्मम निरंकार सुख शांति में स्थिति ऐसा ब्राह्मण स्थिति काम की स्थिति ब्राह्मण स्थिति है वहां अहंता नहीं है ऐसा ब्राह्मण स्थिति एनाम प्राप्त नहीं मुझे थे ये मोह होता है अहंता से अंत पूछा है कसी देते स्वतम एकाग्रति से कितना सुने क्या अगर सुनी है तो नशो मोह मोह नहीं रहना चाहिए कैसे ज्ञान समूह पर नष्ट से संदेह अज्ञान के उत्पन्न होना समूह आप में है ये दुर्भाग्नि है तो अर्जुन का नष्ट मोह मोह नष्ट हो गया तो अर्जुन ने एक बात उत्तर एक बात उत्तर दे दिया एकाग्रता से गीता सुनेंगे नहीं एक उत्तर दे दिया मोह का अगर स्मृति लगता होता है स्मृति स्मृति माने याद आ गई याद क्या कि शुद्ध चेतन से शुरू है ये भूल थी मैं परमात्मा दृष्टो मोह स्मृति लगता परंतु यह हुआ है तत्पश्चात मैंने गीता सुनी और विचार किया उसे मोह दर्शन माया है ये तत्व सादात आप कृपा से नष्ट मोह स्मृति शब्द अगर ये वचन मंत्र आपका करूंगा तो स्मृति शब्द है तो ये कहा आया गीता में गीता माया है ध्याय दो विषयान पुरुष है संग से सो जाए थे संगा संजाए थे मोह स्मृति ब्रह्म स्मृति ब्रह्म साधु दिनाश हो तो मैंने गीता याद है ये बता रहे गीता मैंने सुनी नहीं गीता से मोह नहीं गीता याद है मैंने आप बता ज्ञान से मोह समूह स्मृति स्मृति ब्रह्म साध बुद्धिनाश हो दिनाशात परिस्थिति जो विनाश नहीं होगा जो गलत संदेह है अब संदेह नहीं है ये आपकी कृपा से मिलता है तो नशो मोह स्मृति लगता संदेह है अब क्या करेगा न युद्ध से कहते न युद्ध से न युद्ध से कहा अब ये नहीं क्या योग से न योग से तो योग से करने से मिटता है तो अब क्या करेगा कैसे वचन बता हुआ आप कहो तो होगा कहो तो जिद करूंगा आप नहीं कहो तो करूंगा मेरी मेरी अंतर नहीं है करूंगा ये रुचि नहीं है कैसे वचन बता हुआ आप क्या क्या करूंगा अरे वो आज्ञा पालन करी कर्ण के सामने युद्ध हुआ तो कर्ण को शाप था पृथ्वी का तो पृथ्वी ने पकड़ लिया चक्का जो नीचा उठ कर गया उखाड़ा तो कहे तुम देख शस्त्र और शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या जानता शस्त्र विद्या भी जानता है शास्त्र विधि भी जानता है मेरे पर मैं नीचे खड़ा हूँ मुझे कार्य में लगा हुआ तो रथ भर है ये गाँव मुझे तय है जो हो गया भगवान का मारो बन कैसे वजन था वो कहना शास्त्र विरुद्ध है और शस्त्र शस्त्र विद्या से फैलो तो रथ पर है रथ पर आओ तब पर आओ मैं नहीं सही में गया हूँ। भगवान का आलता एक भाई अंत मन्या देव आचार्य आलता ही हो अग्नि देव क्षेत्रदार धनहार और बकार सत्संग अवैध वैध घटकार ये काम करने वाला अवैध होता है वैध होता है इस वास्ते छपुए अभी वेदांत पारेगा वेदांत पारेगा भी हो ऐसा हो आता ही है धन्यना देवा बिचारी बिचारने करना मार देना यार मरवान कहीं वैसे सेवा नहीं है अग्निदेव विष्णुदेव जो क्षेत्र दार धनहार बौरी बुरी सत अवैध वैद्य खटकार सब काम करने वाला वैद्य होता है वैद्य होता है मारो पाने जब होश हुआ कम है अब शासन की बात सुनकर मोहित हो जाता अब कैसे बचता हूं तब आप कौन से करूंगा अन्याय है तो अन्याय है तो अर्जुन ही बोले भगवान ही बोले तो मारने लायक है छक्का मारता ही है आता ही को मार देना किसी किसी हालत में नारता ही बदे दो सौ अंधुर होते मारने वाले को पाप नहीं लगता तो अर्जुन क्या ठीक है कल से बदले में ये ठीक है मैं नहीं जानता महाराज क्या शास्त्र है क्या शास्त्र है कड़ी से बचनता हुआ तब सब फेर भगवान बोले नहीं कड़ी से बचनता हुआ फिर भगवान नहीं बोले अब तो हो गया काम हो गया ठीक तो इतनी बात नहीं नष्ट मोह मोह दृष्टि कभी स्मृति लगता सम्मोह स्मृति विभिन्न स्मृति घंटा बुद्धि नष्ट हो बुद्धि नशा भ्रम छती तो मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई स्मृति लगता और संदेह संदेह रह गया करवा के बल में तो भगवान के ठीक है भगवान स्वीकार कर लिया तो अर्जुन ने अपने गीता सुनी एकाग्रता सुनी गई इसका उत्तर भी दे दिया तो वहां के मत गया जाए तो फिर संघर्ष हो जाए थे संघर्ष हो जाए थे कामा कामा क्रोध हो जाए थे क्रोध होती सम्मोह सम्मोह स्मृति विप्रमा स्मृति वंशा बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश हर प्रवंश थी तो स्मृति लगता है अवचित हो गया कैसे बचनता हुआ भगवान बच बचते अपूर्ण हो गया फिर भगवान बच रहे तो याद है गीता भी याद है वो भी याद है नहीं तो मोह नष्ट हो गया इतने गलत चाहिए स्मृति लब्धा क्यों गया नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा स्मृति आ गई स्मृति क्या होती है अनुभूति असंप्रमोष स्मृति अनुभूति का विषय का असंप्रमोष न सुतरा स्मृति कहते हैं तो स्मृति प्राप्त होनी चाहिए स्मृति प्राप्त नहीं हो तब तक तो मोह नष्ट नहीं होगा नष्ट हो मोह स्मृति तत्व सादा होता अब दोष भी कर सकते ऐसे दोष भी कर सकते स्मृति में सर्व बिना सर्व बिना सत्म अब बुद्धि ठीक हो गई तो अर्जुन कृपा मानते हैं कृपा यह आपकी कृपा से हुआ है मैंने गीता को मना नहीं किया है परंतु सफल यू नहीं हो आपको सुनाना सार्थक है नष्ट हो मोह स्मृति लगता स्रोत भी गलत संदेह है अब संदेह रह दो वास्तव में वो नष्ट होने पर स्मृति आ जाती है स्मृति में तीनों बात आ जाती है अपने जीव का स्वरूप है वो पता लग जाता है परमात्मा का स्वरूप है उसमें समझ में आता है, और संसार स्वरूप सब ठीक समझ में आ जाए। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा है, स्मृति शब्द है लब्धा, हिंदी बात ही नहीं, हिंदी संसार में हिंदी में शब्द ही नहीं आता है, संस्कृत में है, मारवाड़ी में है, पंजाबी में है, लब्धी लब्धी पंजाबी है, लब्धी जोध में है, लब्धी बिगाजर में लब्धी लब्धी लब्धी लब्धी नहीं है, समझ रही है ऐसा कोई, आप बताओ कोई शोध हिंदी साहित्य शब्द नहीं। जो चीज हमारी जानी हुई है उसको भूल जाते हैं उसको स्मृति कहते हैं, याद आ गई तो याद आ गई, याद याद आ गई पहली बात है, पहली जो अपना स्वरूप था शुद्ध चेतन है तो शुरू याद आ गया। तो भगवान की कृपा से जो बात होती है, संतों की कृपा से जो बात होती है वो पढ़ाई से नहीं होती, बहुत पढ़ जाए बहुत वो कृपा से होती मेरे तत्प्रसाद आप प्रसाद है, प्रसाद सब दुकान वहां से हो जाए थे, प्रसन्न चेत पर बुद्धि पर इस वास्ते भगवान जो कहते हैं वो ठीक समझ में आ गया। अब करी से वचनांतव, करी से वचनांतव में जिद करना ये नहीं है, आप जो कहो जो करो, युद्ध करना युद्ध कहूंगा, नहीं करना तो नहीं करूंगा, कहीं से बचनता हुआ आओ कहो कैसे करूंगा, तो भगवान सब हो गया यही कारण था पूजा कह दिया तो भगवान अब बोलते नहीं। इतने हम वासुदेव संवाद बात बताऊ पुण्य मेरे श्याम जी महाराज में विश्व में महान आज मेरे श्याम जी बना बेहतरी हो गए मेरे से आप जो पालन करूंगा जो कहोगे जैसे कहोगे वैसे करूंगा मगन का ठीक है। वर्षे वजनता संस्मृति संस्मृति रूप होते तो तुम्हारे संजय पूछा बोलो क्यों गुरु संजय क्या करेंगे तो कहता है कैसे वजनता आप जो कह बोलो अपना जो करने का न करने का दोनों बात है कैसे बचनता गीता अमृत में है क्या विलक्षण ग्रंथ है अलौकिक ग्रंथ है। नारायण नारायण नारायण नारायण।